roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Agresywne działania reżimu Łukaszenki osiągnęły bezprecedensowy poziom, tak we wspólnym stanowisku piszą przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Na polskiej granicy z Białorusią nadal niespokojnie. Minionej doby próbowano ją sforsować ponad 170 razy. Niemal 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. O takich liczbach informuje resort zdrowia. Przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii przyjęli wspólne porozumienie dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. Tekst tego dokumentu odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Agresywne działania bezprawnego reżimu Aleksandra Łukaszenki osiągnęły bezprecedensowy poziom. Prowokują one kryzys na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, zagrażają bezpieczeństwu całego regionu i z premedytacją narażają życie bezbronnych ludzi. Stanowi to naruszenie prawa międzynarodowego i zobowiązań politycznych oraz lekceważenie podstawowych praw człowieka. Szefowie parlamentów zaapelowali też do społeczności międzynarodowej o nałożenie kolejnych sankcji na władze w Mińsku. Minionej doby na granicy polsko-białoruskiej Straż Graniczna odnotowała 174 próby jej nielegalnego przekroczenia. Wydanych zostało również 66 postanowień o obowiązku opuszczenia terytorium Polski. Szczegóły na temat obecnej sytuacji na tym odcinku granicy zna nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam. Powiedz, gdzie doszło do najpoważniejszych prób sforsowania umocnień? Niestety służby białoruskie nadal pomagają migrantom w niszczeniu umocnień na polsko-białoruskiej granicy. Jak mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, do takiej największej siłowej próby przejścia doszło w okolicach Białowieży. Około godziny 21 na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży grupa 50-osobowa zebrała się w pobliżu granicy. Osoby przygotowywały się do nielegalnego przejścia przez granicę. 18 osób forsowało siłowo tą granicę. Te osoby rzucały kamieniami, kładły kładkę na koncertinę, jakieś drabiny różnego rodzaju. Były użyte również po stronie białoruskiej granaty hukowe. 18 osobom udało się nielegalnie wedrzeć na teren Polski, ale zostały one zatrzymane. To 13 obywateli Iraku i 5 obywateli Egiptu. Wszyscy zostali doprowadzeni do linii granicy z Białorusią. Podobne zdarzenie miało miejsce w okolicach Mielnika, ale tam próba przedarcia się przez granicę około 50-osobowej grupy imigrantów zakończyła się niepowodzeniem. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej omawiają w Budapeszcie kryzys na granicy z Białorusią. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje serię rozmów z europejskimi przywódcami w związku z aktualną sytuacją na granicy. Polska chce utrzymania międzynarodowej presji na reżim w Mińsku. Choć przy linii granicznej nie ma już dużych koczowisk migrantów, to nadal dochodzi do ataków na polskich funkcjonariuszy i wojsko. Dlatego podczas niedzielnej wizyty w krajach bałtyckich premier Mateusz Morawiecki mówił, że dalsze restrykcje wobec Białorusi są wciąż na stole. Działania służb i funkcjonariuszy białoruskich mogą prowadzić do daleko posuniętej eskalacji działań. Dlatego my po naszej stronie też jesteśmy gotowi na zastosowanie tej drabinki eskalacyjnej, czyli zamykanie kolejnych przejść, zamykanie możliwości tranzytowych i handlowych. Szczyt Wyszehradzki omówi również szerszy kontekst aktualnej sytuacji. Chodzi tu o kwestie dostaw gazu, cen energii czy ataków cybernetycznych. A jeszcze w tym tygodniu premier Morawiecki ma odwiedzić kolejne europejskie stolice. Z Budapesztu Karol Darmoros, Polskie Radio. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 19 936 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To 20% więcej niż tydzień temu. 398 zakażonych osób zmarło, podało Ministerstwo Zdrowia. Natomiast w ciągu doby do szpitali trafiło ponad 960 dodatkowych osób, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zdecydowanie zwiększyła się liczba osób, które musiały być hospitalizowane w naszych szpitalach. W ciągu doby takich osób przybyło 962. W tej chwili mamy zajętych 18 320 łóżek. Respiratorów mamy zajętych ponad 1,5 tysiąca. W ciągu ostatniej doby przybyło 25 nowych osób.

Dzień dobry. Linią dzienną dojechałem do trójkowego studia, aby poprowadzić dzisiejszą naszą tonację, a linia nocna powitała Państwa z gościnnym udziałem Kuby Sienkiewicza. Nad Wisłą to tytuł utworu, a my nadajemy z nad Wisły. A ten program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawczynią jest Justyna Grabasz, ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 13 na jedyne w swoim rodzaju muzyczne wagary w trójce. W programie trzecim Polskiego Radia. Elektryczne gitary wydały w 2020 roku swoją ostatnią płytę, która troszeczkę przeszła bez echa, więc może teraz przypomnijmy sobie przynajmniej jeden utwór z tego krążka. Kryminał. Jak amor w pancerzu, historia to sypialnia, jak amor w pancerzu, historia totalna. Na dole jest knajpa, na górze sypialnia. Na tej kopercie i ręka zraniona na ostrym zakręcie. Po wszystkim do domu wracała nad ranem, ratując swój kupon z poważną wygraną. Ten szal wyciągnięty ratował jej życie, dlatego do domu wracała o świcie. Ze strachu o siebie uciekła po balu, by nie wpaść do rzeki, zawisła na szalu. Jak amor w pancerzu, historia totalna. Na dole jest knajpa, na górze sypialnia. Wzięła ze sobą na wyjazd służbowy, gadała za dużo, był gość nieznajomy. Mówiła mu liczby, pobliskie głośniki, akurat w tej chwili podały wyniki. Był wyjazd służbowy, był wieczór i hazard, był hotel i szampan i wszystko to naraz. A w knajpie rycerska on zbroję założył, by w takim przebraniu jej los zabrać sobie. Jak amor w pancerzu, historia totalna. Na dole jest knajpa, na górze sypialnia. Rzekomy kochanek chciał śmierci blondynki, los wielkiej wygranej rzuciła do skrzynki. Zraniona w ucieczce, lecz już się nie boi, kochanek na moście utopił się w zbroi. Tak nieco nowocześniej brzmiały elektryczne gitary na albumie 2020. Jutro 60 lat skończy Kuba Sienkiewicz, lider tego zespołu, który powstał w 1990 roku w Warszawie, a został założony przez gitarzystę Rafała Kwaśniewskiego oraz basistę Piotra Łojka. A skoro urodziny, to w dobrym tonie będzie jeszcze jeden utwór jubilata. W dobrym tonie, że Wyszków w tonie.

No i to tyle w Trójce, jeśli chodzi o elektryczne gitary i zespół PRL. Kubie Sienkiewiczowi już życzyliśmy 100 lat. Teraz o innym kultowym muzyku. Także jutro swoje urodziny obchodziłby Robert Sadowski, gitarzysta zespołów Madame Hawk oraz Kobong. Niestety zmarły kilka lat temu. Muzyk urodził się 24 listopada 1963 roku. Ja staram się co roku przypominać tę postać. Artysty, którego poznałem, gdy grał w zespole Deuter. Potem jeszcze był po drodze zespół Immanuel. No same świetne kapele. Ale my posłuchajmy jednego z pierwszych ważnych zespołów Roberta Sadowskiego, czyli Madame i utwór Głupi numer. Dlaczego nie chcesz już? Powiedz, co czujesz, gdy robię to trzeci raz. Znowu odwracasz twarz. Czemu nie mówisz mi? Co, czym tak myślisz wciąż? Kiedy nastaje świt? O czym ty myślisz? Zespół Madame w Trójce, a teraz Madame Bijou, ale pochodząca z albumu Edyty Bartosiewicz, którym ta artystka wróciła na rynek muzyczny w 2013 roku po kilkuletniej przerwie. Przypomnijmy sobie ten album Renovatio. Siedzę w pustym barze na rogu mej ulicy. Pół drogi między jawą i snem. Barman do mi szklanki leje złotą whisky. Ciepło tak uśmiecha się. Bezpiecznie otulona dymem z papierosa. Kolejnym się rozstaje dniem. Przede mną znów noc tak długa i samotna. Usłana gdzieś na szklanki dnie. przedostatni drink. Siedzę w pustym barze na rogu mej ulicy. Madame Bijou, Edyta Bartosiewicz w Trójce. Tak brzmiała w 2013 roku na albumie Renovatio, a w ubiegłym, 2020, wróciła z płytą Ten Moment. I z niego, z tego albumu posłuchajmy utworu Cichy Zabójca. Na ofiar swych kaźń przyrzekam.